Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Comenzamos esta segunda oriña con una entrevista en directo dende Galicia. Queremos falar con Toñi, a responsable de O Hotel O Retorno, un recuncho de Ourense ali en Viana do Bolo que apetecería ya calquera seguro visitar. Boas tardes, Toñi. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Eu sei que dende Galicia, esa zona tan agarimosa de Galicia que está perto do embalse do Vao, non? Pois pues, sí. Unha vila feiticeira que toda a xente de Galicia debería coñecer, posto que ademais da tranquilidade que aí se respira, tamén se respira boa a acollida da xente, non? Pois sí, eu penso que sí. E bueno, que agora vindes de celebrar hai pouco tempo en Toido e que estades a celebrar moitas convencións e cousas que, bueno, primeiro que temos que falar é do Hotel O Retorno, que é un hotel con encanto, con engado e con encanto, que está precisamente nunha esquiniña, nun recuncho aí en frente da praza. Sí. A frente do pilón. Xusto no centriño, sí. Sí. E que ademais é unha casa restaurada polo teu propio marido, non? Pois sí, restaurada polo meu marido. Que é de toda enteira de pedra. Toda. Ten uns muros enormes. Ten muros extraordinarios e ademais... Yo un xardinciño de frente do bar onde a xente se pode acoller precisamente despois ou ben para desayunar ou para facer unha merendiña. Na parte de atrás. Feiticeira que dende Liven se a todas as vistas do embalse, non? Do encoro. O embalse que queda xusto de frente de ahí. De frente de ahí. Bueno, cada habitación, cada cuarto ten a súa decoración especial, non? Sí, cada unha é diferente. Todas. Unhas son en forja, outras son en madeira. Madeira. Sí. Cada unha é así un alcoba con as ventanas en redondo, bonitas. Cada unha no seu estilo. Cada unha con o seu estilo especial. Bueno, o único que lle falta precisamente o hotel entorno é retorno servir xantares, pero que bueno, aí por aí hai o carón, hai restaurantes, sí, sí. E hai sitio suficiente para poder ir a sí, sí, non hai problema ningún, Pero o desayuno, o almorzo primeiro, o pequeno de almorzo, como din os portugueses, sí que o dan, non? Sí, sí, o almorzo dáse aquí, como queira. Hai almorzo normal ou almorzo con buffet, como queira. Bueno, que cantas habitacións hai aí nese restaurante, nese hotel, perdón? Pois pues ten 11 habitacións. 11 habitacións. Sí, 11 habitacións, hai unha en por si ven un válido. Ah, unha adaptada, moi ben. Exactamente. Despois outras dúas individuales e ademais todas dobles. Ven con hai adapta de camas de 50. Claro. Moi ben. Unha cousa que temos que dicir á xente tamén é que este hotel retorno precisamente ten é a restauración, digamos, dunha casa antiga que se chamaba que tiñan en donación a igrexa ou como se chamaban os anteriores propietarios? As Gallosas. A Casa das Gallosas. Que precisamente a parte exterior mantense exactamente igual, non? Sí, recuperáronse as vidreiras e a forxa exterior, pero que é exactamente igual desde cando se edificou, non? Exactamente. O exterior é todo como estaba, todo por dentro, de feito, todo que valeu e todo quedou igual. As madeiras, o chan, os techos, todo que valía, todo se restaurou igual. Exactamente, que eso é o que fai engado a xente pues vai engallolada precisamente da estancia nesa zona. Unha cousa que eu quería preguntarlle tamén, dá información aí para que a xente poida visitar os arredores, non? Posto que hai senderismo, poden ir a ver os muiños, poden ir a ver as... Sí, é que hai información de todo. Hai uns folletos, hai xente colle os folletos, ou explícase, ou como sea. Hai un santuario moi bonito tamén cerca, as ermidas, moi bonitas. As ermidas, exactamente, sí. Moi bonitos. Bueno, e os arredores non solamente de ese encoro, sino que hai algún encoro máis, como por exemplo en Vilariño de Conso, as Portas, que sei, hai varios, non? Varios sí, por aquí perto, non? Hai o Bolo, hai todo por a parte de hacia arriba, hacia a rúa, está moi ben todo. Hacia a rúa, hacia a Veiga, por exemplo, sí, non? Exactamente, que hai un embalse moi bonito tamén, está moi ben. e hai un que están alano no cima de todo, que se chama que está por enriba de Vilariño, que moitas veces está nevado, vese moi un inverno moi nevado, que como se chama aquel de arriba? Sí, eso para arriba, para Chaguazoso. Chaguazoso. O alto de Chaguazoso, moi bonito tamén. Así que por ríos a xente que queira pescar tamén pode ter aí moitísimas oportunidades. E agora que ven o tempo da caza, seguro que tamén haberá moitísimo. Es que caza de feito ora deben de andar ya xa ao rececho, que xa vin cazadores por aí. Xa hai moitos cazadores por aí. Ajá. Sí, sí. Bueno, pois, que máis novidades nos podes dicir para que a xente que teña ganas e desexo de visitar precisamente Viana do Bolo e reclamar a estancia no hotel O Retorno? Pois, a parte da caza e da pesca, que ahora é a pesca o que está aberto, está moi ben, porque máis hai sitios preciosos para ir, Con paisaxes extraordinarias, sí, sí. Y se vaya a sitios bonitos por donde fuimos hoy, eso, hay unos recursos muy bonitos para ver, para todo eso. Ahora. ¿Puedes facilitar o teléfono a nuestros ouvintes la estancia, para si acaso quieren llamar y reservar? Está el móvil, que es 6-6-42-28-62. Repito, 6-6-42-28-62. Esto es un fichio. 988, que é o de Ourense, é dicir 988 é o prefixo de Ourense, 340415. Preguntan pola Toñi, que é a responsable. Bueno, non cualquier outra persona que se poña o teléfono, seguro que será ben atendido. Cualquiera, claro. Pode ser miña filla, meu marido, que é todo como é familiar, non hai problema. Exactamente, é o que eu queria dicirlle a xente, é recalcar nese aspecto, que precisamente esa casa, que a pesar de ter o nome de Hotel Retorno, é unha vivenda rural de alto standing, posto que, a pesar de que o prezo é baixo, que parece de saldo, ten a particularidade de que é agarimosa e familiar. Exactamente. Está todo como en familia. Exacto. Y la gente que está aquí, pues están con nosotros como si estuvieran en su casa. Está, o feito de que precisamente pues que a xente pode reclamar, hasta lle pode levar algunhas veces o desayuno a cama. Exactamente. No habría problema. Sí, sí, sí. No, que sei dunha persona que me contou que estuvo aí, que, bueno, non quere facer dar nomes, é dicir, que os nenos non se topaban gran cousa e tal, e que baixaron abaixo e foron a buscar o desayuno para levarlle de arriba a habitación. O sea, que no hai hasta problema. Hasta se pode chegar a ese extremo. Bueno, sí, sí, que non hai problema. Unha vez tamén se encontrou unha señora malo, e fixen unha manzanilla, normal, claro. Sí, pero que... Tú como estuvera na casa. Xa, pero que non é o do normal, o feito de comer precisamente na habitación. Hai que ir ao comedor, que é o seu, non? Bueno. Que é o lugar axeitado tamén. Sí. Bueno, pois... Necesita. Agradece moitísimo, Toña, agradece moitísimo que estiveras falando un ratiño cando nos. Bueno, a ver se facemos o posible para que en vídeos ocasións poidamos volver a falar e ao mellor, pois, comprometerte para que nunha seguinte ocasión poidas volver a ofrecer o mismo que ano pasado, esa fin de semana para dúas persoas que, por certo, viñeron encantados e mandaron moitos saúdos cordiais e felicitacións precisamente para vos, posto que aproveitaron a fin de semana do mes de agosto, me parece, ou por aí. Sí, creo que foi por os primeiros de agosto, sí. Que, a primeira, bueno, quincena, creo que foi a de agosto. Sí, estaban abrallados e encantadísimos, non sabían como salían de sí, de tanto... da boa atención, e, bueno, pois, eles marcharon encantados, e seguro que mandaron alguna persoa que fora de boca a boca, seguro que salieron dicindo que era conveniente voltar outra vez a visitar o hotel O Retorno. Bueno, que en outra ocasión volveremos a chamarte. Muy ben, cuando quieran. Moitas gracias, Toño. Vale, a ustedes. Veña. Boas tardes. Boas tardes. Outra peciña de música para continuarmos falando en galego e con comunicacións en galego. Baila conmigo, sempre atopo nas festas e ela goza moito comigo. Por eso me gusta tanto, me niña, bailar contigo. Tiña pensado casarme, non coñecía a Marusa. Agora que a coñezo, que casado non me beso. Vaya, vaya, vaya, re. Marusa, que garbo te. Vaya, vaya, vaya, re. Sabe que baila ben. Vaya, vaya, vaya, re. Todo mundo va a bailar. Pero non quero casar. Ela sabe que me gosta e eu gosto dela. Pero na miña casa Marusa é na casa dela. Marusa, que garbo te. Sabe que baila ben. Todo mundo a bailar. Esto acaba de empezar. Baila miña rapaziña, baila ti meu corazo. Que cando ti bailas eu perdo hasta raso. O teu amor Maruxiña me diciña que me sana. Por eso me gusta tanto cuando me acariñas nada más. Vaya, vaya, vaya, ve. Vamos a llegarlo a Vaya, vaya, vaya, ve. Sabe que baila bien. Vaya, vaya, vaya, ve. Todo el mundo va a bailar. Vaya, vaya, vaya, ve. Esto acaba de empezar. Ela sabe que me gosta, que eu gosto dela, pero na minha casa, Marusa, na casa dela.